Wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, minęła godzina 13, więc w trójce czas na serwis, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Wszystko gotowe do otwarcia bazy antyrakietowej w Radzikowie. Mieszkańcy zadowoleni. Ja tam nie narzekam. Może więcej tutaj jakieś inwestycje, coś tu. Dobrze, że Amerykanie nas tutaj, że są, że chronią. Rafał Trzaskowski z przewagą nad Radosławem Sikorskim. Mówią o tym wewnętrzne sondaże w partii. Narciarze mogą szykować sprzęt. Zaczęło się naśnieżanie stoków na Podhalu. W Radzikowie rozpoczyna się uroczystość otwarcia amerykańskiej bazy rakietowej. Są tam prezydent, szef MON, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz sekretarz generalny NATO. Ta baza jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk. Dlatego, że to jest baza amerykańska, która jest w oczywisty sposób spięta z Sojuszem Północnoatlantyckim, ale też jest strategicznym interesem Stanów Zjednoczonych. To jest w ogóle klucz w tej sprawie, że ona przecież nie powstawała ze względu na agresję Rosji na Ukrainę, bo jeszcze wtedy tej agresji nie było. Ona powstawała ze względu na rozmaite zagrożenia na świecie, ale to, że Ameryka zdecydowała się bazę antyrakietową czy tarczę antyrakietową wybudować tutaj w Polsce, świadczy o naszej pozycji w Europie i na świecie. Baza sąsiaduje z osiedlem mieszkaniowym w Radzikowie. Do centrum Słupska są tylko 4 kilometry. Mieszkańcy przyzwyczaili się do obecności amerykańskich żołnierzy. Dla mnie to jest super. Ja tam nie narzekam. Amerykanie tutaj bywają u państwa. Słyszałem, że czasami się zdarza, że sprzątają tutaj w czynie społecznym. Wow, pan chyba żartuje. Ja nigdy nie widziałam. Niekiedy widzę, że są na zakupach. Macie to za płotem, tą bazę. To nic nam tu nie uprzykrza życia, absolutnie żadnego. Może więcej tutaj jakieś inwestycje, coś tu, więcej osób będzie przyjeżdżało, może się otworzą sklepy, które nam kiedyś bardzo nieładnie zamknęli. Mieliśmy dużo sklepów w Radzikowie. Nic się nie dzieje, jest super. Mi się wydaje, że dobrze. Ponieważ ja mieszkam niedaleko, trochę są obawy ze względu, że u nas jest tarcza, ale mi się wydaje, że jednak chyba z postępem idziemy. Dobrze, że Amerykanie nas tutaj, że są, że chronią. Z mieszkańcami Radzikowa rozmawiał Przemysław Woś. Niewybuchy powodem ewakuacji w Lubominie w województwie warmińsko-mazurskim. Budynki musiało opuścić ponad 300 osób, wyjaśnia Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. Podczas prac remontowych chodnika ujawniono pocisk moździerzowy oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji oraz inne przedmioty pochodzące najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Z pobliskiego urzędu gminy oraz szkoły podstawowej ewakuowano 320 osób, które udały się do miejsc zamieszkania. Niewybuchy zostaną zabrane na poligon i tam zdetonowane. 74% badanych głosujących na Koalicję Obywatelską uważa, że kandydatem na prezydenta powinien być Rafał Trzaskowski. 19% widzi w tej roli Radosława Sikorskiego. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, wykonanego na zlecenie Superekspresu. Rafał Trzaskowski odniósł się też do innych ostatnich badań. Ostatnio pokazały się niezależne sondaże, które jasno pokazują, kto ma większą szansę wygrać, które pokazują również, kto ma większą szansę przyciągać wyborców o bardzo różnych poglądach, bardziej centrowych, jak i konserwatywnych, jak i lewicowych, i one pokazują tutaj po prostu moją olbrzymią przewagę. Wczoraj Polsat, dzisiaj Rzeczpospolita. Proszę po prostu analizować badania i na tej podstawie oceniać zdolność kandydatów do pokonania kandydata PiSu. Prawdopodobnie 23 listopada odbędą się prawybory prezydenckie w Koalicji Obywatelskiej. Wezmą w nich udział właśnie Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych kompletuje swoją administrację. W gabinecie Donalda Trumpa mają się znaleźć m.in. właściciel serwisu X Elon Musk oraz prezenter stacji Fox News, który będzie szefem Pentagonu, Przemysław Lis. Donald Trump poinformował, że miliarder Elon Musk ma pokierować w jego administracji Departamentem do Spraw Wydajności Rządu. Właściciel serwisu X ma stanąć na czele nowego resortu razem z przedsiębiorcą Vivekiem Ramaswamym. Wspólnie mają skupić się na walce z biurokracją, ograniczeniem regulacji i zbędnych wydatków. Prezydent-elekt USA poinformował również, że wybrał gubernator Dakoty Południowej Kristi Noem na sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Z kolei prezenter stacji Fox News. Pete Hegseth będzie nowym sekretarzem obrony USA. Pete Hegseth to także weteran amerykańskich sił zbrojnych. Służył m.in. w Afganistanie i Iraku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Pierwsze stacje narciarskie na Podhalu rozpoczęły naśnieżanie stoków. Armatki zostały uruchomione m.in. w Białce i Bukowinie Tatrzańskiej oraz w Małym Cichem. Pozwalają na to ujemne temperatury, tłumaczy Paweł Nowobielski z ośrodka Kotelnica Białczańska. Jeżeli będzie się to trzymać koło zera, nie będzie jakichś deszczów, no to myślę, że ta warstwa się będzie trzymać i każda okazja do tego, żeby śnieżyć, to będziemy to wykorzystywać w pełni. Pierwsze stoki na Podhalu powinny zostać otwarte w pierwszej połowie grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś bez szaleństw, od 0 stopni na wschodzie i południu do 3 w centrum i na zachodzie i 8 nad morzem. Bardzo dużo chmur, szanse na przejaśnienie na północy, lokalnie możliwe opady deszczu i mrzewki, w Sudetach śniegu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Zima coraz bliżej, nie wiem jak państwo, ale ja sobie stopniuję te ciepłe ubrania. Zacząłem od bluzy z kapturem, którą nosiłem pod kurtką, potem doszedł szalik, teraz od kilku dni noszę również czapkę i pewnie dzień, dwa i zacznę chodzić w rękawiczkach. Ale zima. Zima dała znać sobie tu i ówdzie, o tym za chwilę również w piosenkach. Mam na imię Bogusław. Ja bardzo bym was prosił, żebyście puścili piosenkę Panie Wydemarszy, Drążki i Róże na przykład. No jak to komu? No wam, moi kochani, wam i wszystkim słuchaczom, no przecież to proste. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię nimi urzec. I z róż naręczem przyszedł raz prosić o jedno twe słowo, oślepił go twych oczu blask. Milczałaś kolorowo i odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną i róże na modle wiotkich powoi pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Masz takie oczy zielone, zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. W imieniu Trójki bardzo panu dziękujemy za dedykację. To była Ewa Demarczyk, Groszki i Róże. Co będzie dalej? Proszę pisać i dzwonić. 2027 Trójek, Myśliwiecka, Małopolskie Radio.pl. Pani Magda z Wrocławia pisze. Dzień dobry, z racji na to, że we Wrocławiu spadł wczoraj pierwszy śnieg, to proszę o piosenkę grupy Queen, Winter's Tale. Proszę bardzo. It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh! Seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing, there's a silver moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing, grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa. A Winter's Tale i grupa Queen w Trójce. To była propozycja od Państwa, więc czas na jakiś utwór od nas. Krzysztof Zalewski. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość nie spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Krzysztof Zalewski i Edith Piaf. 2027 Trójek, Myśliwiecka, Małpa Polskie, Radio.pl. Kolejna propozycja od Państwa mailowa. Tym razem troszkę zaskoczenie, nie ukrywam, w mailu, jeśli chodzi o moją osobę przynajmniej. Pan Grzegorz pisze: Panie Tomku, może jakaś piosenka kombajnu do zbierania kur po wioskach. Ostatnio ogłosili kilka koncertów po 10 latach przerwy. Faktycznie spojrzałem na stronę facebookową zespołu i te koncerty zdecydowanie się odbędą. Przypomnijmy, Wielki Przebój, Warszawa. Yeah.

miesięcy po ukazaniu się nagranego w Los Angeles wspaniałego albumu This Wasn't Meant For You Anyway, wspaniała songwriterka i wokalistka Lola Young ma już nowego, premierowego singla Charlie z gościnnym udziałem amerykańskiego rapera Lil Yachty. Po amerykańskim tournée promującym album Lola w grudniu objeżdża z koncertami Zjednoczone Królestwo, a w lutym rusza w trasę po Europie. Przypomnijmy też, że Tyler, the Creator, zaprosił ją niedawno na swój nowy album Chromacopia. Wszystkie szczegóły głosowania na listę, jak zwykle, na stronie Trójki w zakładce Lista. Zapraszam na pierwszą Trójkę w piątek od 19:00. Piotr Metz. My zapraszamy Państwa również do głosowania. Wystarczy wejść na naszą trójkową stronę. Tu Myśliwiecka 357. Teraz będzie artysta, którego ja osobiście niezwykle cenię i słucham jego piosenek z niezwykłą przyjemnością również. Więc mam nadzieję, że Państwu też dziś sprawi to przyjemność. Refleksy biją w twarz, znów siebie widzę więcej. Tak gładko minął czas, że mogę się w nim przejrzeć. Z imienia wciąż się znam, z naszych rozrzuconych ubrań. To chyba ja. Chciałem to wcale, nie ma mnie. Ciało mam całkiem niestałe. Zmieniam się zanim spłynę w ciecz. Zdążę zamienić się w parę. Odbija się mój głos, gdy wraca brzmi spokojniej. Ulepię z tego świat, rozpuszczę potem znowu. Sparuję nas. Zanim spłynę w cię. Wolski Basz. Nie ukrywam, że przez chwilę zamknąłem oczy, wyobraziłem sobie, że jestem na koncercie Basza, bo byłem swego czasu i prawda jest taka, że koncertowo brzmi to chyba nawet jeszcze lepiej niż w wersjach studyjnych. Wspominałem dzisiaj, że gościem Nocnej Polski po północy będzie Sara James. Oczywiście będzie również Tyński. O Tyńskiego już graliśmy, Sara James jeszcze nie graliśmy. Piosenka Psycho. Utwór, który opowiada o problemach młodych ludzi z depresją. Zresztą o swoim problemie też gdzieś tam napomknie podczas naszego spotkania po północy dziś Sara James. Staring up the ceiling, I ain't breathing, I ain't sleeping. People say I'm overthinking, like I'm speeding, like I'm tripping. I make sure that I stay busy, keep away the monsters in me, 'cause they shouting, screaming at me through the walls. I don't wanna feel how I feel right now. I'm like half your age, but got so much on my shoulders. Don't you notice? Z płyty Playhouse, która ukazała się w piątek, Sara James. Sara James po północy w audycji Nocna Polska opowie troszkę więcej o tym właśnie krążku. Posłuchamy kilku piosenek, a całość będzie można również obejrzeć już niedługo w trójkowych mediach społecznościowych. Hear the siren. Hear the siren. The circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am. Oh man, this light is bit alive and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for feel this someday sirens covering distance in the night. The sound echoing closer till they call for me. It's time for every choice, mistake I made is not my plan. Sirens i grupa Pearl Jam w Trójce. 22:07 Trójek. Jeszcze jedna propozycja od Państwa na pewno dziś się zmieści. Dzwonię z propozycją na dzisiejsze spotkanie. Chciałbym zaproponować utwór Stevie'ego Ray Vaughana, a tytuł utworu Change It. Dedykuję koledze z pracy, bardzo lubi Stevie'ego Ray Vaughana. Dzwonię z Radzenia, Andrzej. Pozdrawiam serdecznie. Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Change It. Myśliwiecka ma po polskiej radio.pl. Pan Krzysztof napisał, pisze krótko, bo utwór krótki. Szare koszmary, Tilt. Szare domy w szarym mieście, w szarych domach, w szarym budzie, szare komórki toną w szarej głudzie, szare myśli, szare twarze, szara rasa, szara masa, monotonne szare życie, beznadziejna szara trasa. Oto czyściec szary, to życie ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe zło. Szary błękit nieba, szara biel i czerwień flag, szara beznadzieja, szaro, szaro, szaro tak. Mijają szare dni, kolory bledną, szarym, szarym ludziom jest już wszystko jedno. Oto czyściec szary, to życie ma smak kary, tu jest samo dno, widać całe zło. Trójce grupa Tilt. Tu Myśliwiecka 357. My już kończymy. Anna Reguska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Po godzinie 14 przysłowie i Mateusz Adamczyk. Dziś będzie o młodzieżowym... Nie, nie zdradzę. To wszystko już za chwilę.